Япшыкъутӏонэр ышӏ. Христос тыгухэм арылъэу тызэрэзекӏон фаер. Арышъ тхьам гукӏэу къызэрэтфишӏыгъэм пае ину сышъолъэӏу. Тхьамэ гузаӏорэ къурманыпхъэ псаоу къурманыпхъэ лъапӏэм фэдэу зешъут. Ары гурэ псырэкӏэ тхьэр зэрэзгъэлъэпӏэн фаер. Мы лъэхъаным ихабзэхэмэ шъукърашэкӏэ шъущымыт. Ау тхьам шъугухэм арылъхэр зэрэрэхъокӏых шэнышӏу шъуиӏэным пае. Арэщтэу шъумэ тхьэр зыфаер къызгурыкӏощт. Дэгъур зыфэдэри тхьамэ гузаӏорэри шикӏэгъэ зимыӏэ икъугъэр зыфэдэри къызгурыкӏощт. Тхьамэ нэшӏу сэ къызэрэсщыфагъэм пае шъуащыщэу хэти есэӏо. Узышӏомышӏыжь ыкӏи зымыгъэин. Шӏошхъуныгъо тхьамэ къыпфигъэшъошагъэм ишапхъэ тетэуи гурыӏоныгъэкӏэ зэплъыжь. Сыда пӏомэ пкъыщыщхэр бэ ауахэмэ зэкӏэмэ ӏоф хуашӏэхэрэр дзэп. Джащ фэдэу тэри бэ тэхъу пэтми Христос тыгухэм зэрэрылъым пае зызыпкъ закъо тэхъу. Хэт пэпчъи адрэхэм ащыщ. Тхьамэ нэшӏу хэти къызэрэщыфагъэм елъытыгъэу лъэкӏыныгъэ зэфэшъхьафхэр тиӏэх. Тхьам игущыӏэхэр зыгорэ мыгу къырилъхьэхэу ахэр къыӏоныхэу лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ а цӏыфым шъошхъуныгъо иӏэм тетэу тхьам игущыӏэхэр къерэӏох. Цӏыфхэм ишӏуагъэ аригъэкӏынэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ а цӏыфым ахэмэ ишӏуагъэ арирыгъэкӏ. Цӏыфхэм ӏофхэр аригъэшӏэнхэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ а цӏыфым ӏофхэр арирыгъашӏэх. Цӏыфхэр ыгъэгушхонхэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ ярыгъэгушхох. Иӏэр цӏыфхэм адигощынэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ игуапэу адирыгощ. Тхьаматэнэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ егугъэу орэ тхьамат. Цӏыфхэм гукӏэу афишӏынэу тхьам зыгорэм лъэкӏыныгъэ къыритыгъэмэ гушӏуагъокӏэ гукӏэу афирышӏ. Шъулъэгъуныгъэр фишӏулъэгъуныгъэ шъыпкъэ орэхъу. Бзэджагъэм зыщышъудзи дэгъугъэм ыуршъуит. Зэкъошхэм фэдэу шӏу шъузэрэлъэгъу. Шъхьэ зэрэшъутарым нахьи адрэхэр нахь шъулъытэх. Гуетныгъэшхо зишӏуӏэ зэпыт. Зиусхьаным шъуфэлэжьэным гурэ псырэкӏэ зешъут. Ӏофхэу шъущыгугъэхэу шъузпаплъэхэрэм шъуакӏэгушӏу. Гузэжъогъу шъухафэмэ теубытэныгъэ зишӏуӏэ. Тхьам шъулъэӏу зэпыт. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэм шикӏэгъэ яӏэмэ шъуадэӏэпыӏ. Хьакӏэ згъэлъэпӏэнми шъупылъ. Къин шъузгъэшэкӏхэрэм тхьамэ нэшӏу къащифэнэу шъулъэӏу. Ары сэӏо ахэмэ шъуямыбгэу тхьамэ нэшӏу къащифэнэу шъулъэӏу. Гушӏохэрэм шъуадэгушӏу. Ыгъэхэрэми шъуадэгъ. Шъугупшысакӏэ зы орэхъу. Зышъумыгъэпах. Цӏыф цӏыкӏухэми ныбжэгъуныгъэ адэшӏ. Шъузышӏомышӏыжь. Зыгорэми бзэджагъэ бзэджагъэкӏэ шъупэмыгъокӏыжь. Цӏыф пстэуми шӏуалъытэрэр зэрэшӏэным ыур шъуит. Амал иӏэмэ шъулъэкӏыщтым фэдизкӏэ цӏыф пстэуми шъузагурыӏоным ыур шъуит. Силъапӏэхэр зыгорэм бзэджагъэ къышъуихымэ бзэджагъэ ешъумыхыжь. Ау тхьам цӏыфым ибзэджагъэ рерэгъэпщынышъ. Сыда пӏомэ зиусхьаным къызэриӏорэр игущыӏэтхыгъэхэм арыт. Цӏыфхэм ябзэджагъэ язгъэпщынэжьыщтыр сэры. Яфэшъуашъэ язгъэгъотыжьыщт. Арэущтэу уипи мэлакӏэ цӏэмэ гъашхэ, псыфатэ цӏэмэ егъашъу. Сыда пӏомэ арэущтэу зыпшӏырэм шӏомыкӏыплъэгъэхэр ышъхьэ теплъхьащтых. Бзэджагъэр зыплъэмыгъакӏоу шӏушӏэнымкӏэ бзэджагъэм текӏо.